Za pół godziny Iga Świątek stanie przed szansą wywalczenia trzeciego w karierze tytułu na zawodowych kortach. W finale turnieju WTA w Rzymie nasza tenisistka zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. To dziewiąta rakieta świata, która triumfowała w 16 imprezach. Ale w jedynym dotychczasowym starciu obu zawodniczek rok temu w Pradze górą była Polka. Iga podkreśla, że koncentruje się raczej na ostatnich spotkaniach rywalki. Szczerze mówiąc, ciężko mi wyciągnąć jakieś wnioski z tamtego meczu. Też nie wiem, jak Karolina podchodzi do pokazówek. Na pewno mój trener przeanalizuje jej poprzednie mecze, jakby na tym będę opierać swoją taktykę. Ale też fajnie, że mam to doświadczenie z grania z nią. Co prawda wtedy ten mecz był na hardkorcie, więc to był zupełnie inny tenis. Po prostu podejdę do tego meczu jak do każdego innego. Będę skoncentrowana na swoich zadaniach i to mi na pewno przyniesie bardziej pożądany skutek. A w przypadku zwycięstwa Iga Świątek awansuje do czołowej dziesiątki rankingu WTA. Początek meczu o 14:30. Zaledwie co 22 test na koronawirusa wykonany wczoraj w Polsce był pozytywny. Wykonano ich w sumie 49 tysięcy i potwierdzono ponad 2 tysiące nowych przypadków. Zmarło 55 osób. Widać spadek liczby nowych zakażeń i zgonów. Coraz mniej pacjentów potrzebuje też opieki w szpitalach, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jest zajętych 11 710 łóżek, czyli w ciągu doby tych łóżek zmniejszyło się z pacjentami z koronawirusem o 711. W ciągu tygodnia liczba zajętych łóżek w szpitalach spadła o około 4,5 tysiąca. Po pandemii impulsem do rozwoju kraju ma być Polski Ład, nowy społeczno-gospodarczy program rządu, który wczoraj został zaprezentowany. Około 30-40% projektów ustaw jest już gotowych. Jak ocenia prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych pozostawi w portfelach Polaków więcej pieniędzy niż przyniósł program 500+. Ekonomista podkreślił w Polskim Radiu 24, że zniesienie podatku od minimalnego wynagrodzenia przyczyni się do zmniejszenia szarej strefy. Element jakby zachęty do tego, żeby przechodzić z szarej strefy do legalnego zatrudnienia, więc to wszystko ma de facto pobudzić popyt konsumpcyjny, bo tak szerokie rozdystrybuowanie części środków będzie miało efekt w postaci zwiększonego popytu wewnętrznego konsumpcji. Polski Ład zakłada także podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych rocznie, likwidację opodatkowania emerytur do 2,5 tysiąca złotych i zniesienie umów śmieciowych. Kolejne organizacje humanitarne apelują o dostęp do poszkodowanych w Strefie Gazy. Po nocnych izraelskich nalotach liczba ofiar w palestyńskiej enklawie wzrosła do ponad 170, rannych jest kilkaset osób. Tysiące Palestyńczyków zostały bez dachu nad głową. ONZ szacuje, że od początku konfliktu swoje domy w Gazie opuściło co najmniej 10 tysięcy osób. Większość z nich schroniła się w szkołach lub meczetach, ale nie mają tam stałego dostępu do wody czy środków czystości, a w Gazie szerzy się koronawirus. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wysłał na miejsce swoich przedstawicieli, ale wjazd pomocy humanitarnej do Gazy nie jest na razie możliwy. To ogromna eskalacja przemocy. Nasz zespół nie jest w stanie się poruszać. Wstrzymanie przemocy jest niezbędne, byśmy mogli dotrzeć do poszkodowanych, ocenić ich potrzeby i udzielić pomocy. Mówi Miriam Müller z ICRC. Strefa Gazy jest najgęściej zaludnionym miejscem na ziemi. Na małym obszarze mieszka ponad 2 miliony osób. Wjazd do enklawy został obecnie zamknięty przez Izrael. Przejście graniczne od strony Egiptu także jest zamknięte, a w ostatnich godzinach przepuszczono jedynie niewielki konwój z pomocą. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Koncert kapeli ze wsi Warszawa zakończy wieczorem 23. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Tegoroczny przegląd odbywa się w formule online. Podczas koncertu finałowego transmitowanego w radiowej dwójce muzycy zagrają m.in. utwory ze swojej ostatniej płyty Uwodzenie. Album zwyciężył w tegorocznym konkursie Polskiego Radia na najlepszy folkowy fonogram roku, mówi Piotr Kędziorek, redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Płyta Uwodzenie święci triumfy nie tylko w naszym konkursie i nie tylko w Polsce. Ta płyta utrzymywała się, co jest wydarzeniem bez precedensu, jeśli chodzi o polskich artystów, przez 2 miesiące na pierwszym miejscu World Music Charts Europe i innych podsumowań płytowych na świecie. Przed finałowym koncertem zostaną ogłoszeni zwycięzcy tegorocznego konkursu muzyki folkowej. Wszystkie wydarzenia festiwalu można śledzić na stronach i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwsze burze są już w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Według synoptyków jeszcze dziś zagrzmi w całej wschodniej połowie kraju. W czasie burz może padać grad, a porywy będą osiągać do 80 km na godzinę. A na zachodzie sporo słońca i mało chmur. Najcieplej na wschodzie 19-20 stopni, w centrum około 17. Nad morzem i na zachodzie 15-16 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

przywitam. Zanim Odora Thiersby jeszcze powiem dwa słowa. The Fall on the Hill. Starzy dobrzy Beatlesi i stara dobra harfa. I Dorothy Ashby razem z mężem przez dłuższy czas występowali, koncertowali w Stanach, przypisani do jazzu, a dzisiaj soul i funky odkrywają ten instrument młodzi ludzie. To jest po prostu coś wspaniałego. Nie ma to jak starzy zabierają się za instrukcję pod hasłem, że wiedzą lepiej i pomijają drobny fakt. Można coś młodym ludziom podrzucić, ale nie narzucić, bo kiepsko się to kończy. Klasyka, do której czasami wracałem, Sinatry, Armstrong, Ellie Fitzgerald, w naszym wypadku rzadko pojawia się w jakichś takich nowych odsłoniach. A kiedy Anna Maria Jopek wzięła się za tę klasykę, naszą, to wyszło coś niezwykle intymnego. Tych lat nie odda nikt. Tych lat nie odda. Swoją drogą ja chodziłam, swoją drogą ty. Gdy słowa tłumił żal, gdy oczy ściemniał gniew, gdy drażnił muzyki dźwięk, ptaków śpiew. Tych lat, straconych lat, już nam nie odda nikt. Nikt nam nie odda pięknych nocy. Polska klasyka i talent Ani Jopek. To jest troszkę tak, że odwołać się do siebie pod warunkiem, że się tam kogoś zastanie, jak mówił Gustaw Holbeck. W przypadku Anny Marii Jopek nie ma wątpliwości, jeżeli chodzi o sferę dźwięków, że no wszystko jest po prostu poukładane. Ale żeby nie było tak lekko minorowo, to na moment świat swingu. Happy Feet. Cosa legherai? Con che libro affesti il tuo cuore? E se ti perderai nell'aderente di un moratore? Ma giù i piedi, ta ta ta ta ta. Ma giù i piedi, ta ta ta ta ta. Oh, happy feet, da da da. Happy feet, da da da. Happy feet, oh how I love it. Happy feet. Oh, how I love it. Telefonerai, probabilmente a me schiavo d'amore. Ti divetterai, che traguardi vuoi farmi trovare. Ma c'è un piedi, ta ta ta ta ta. Oh baby, what you doing tonight? a che non sarendrai un Picasso in fiamme di più andare. Ne discuterai con qualcuno che ne sa parlare. Mangio i piedi, ta ta ta ta ta. Mangio i piedi, ta ta ta ta ta. Oh, happy feet, ta ta ta, happy feet, ta ta ta, happy feet. Oh, how I love it. Happy feet, ta ta ta, happy feet, ta ta ta, happy feet. Oh, how I love it. Mangio i piedi, ta ta ta ta ta. Mangio i piedi. Dzisiejszy wespół w zespół trzech nut, Elżbieta Malinowska i Michał Margański, a przed nami ktoś, kto wyłonił się nie tak dawno z takiego czasowego zapętlenia. Przez mniej więcej 3-4 godziny byłem w towarzystwie zupełnie młodych ludzi i słuchałem, czego oni z kolei słuchają. Ze zdziwieniem, jak wcześniej wspomniałem, pojawiło się tam kilka numerów z lat 70., ale także i ktoś, kogo za chwilę usłyszymy. Wystąpił w Polsce kilka lat temu na festiwalu w Płocku. Drobiazgi, inkrustacja muzyczna, różne subtelności przewijają się w jego muzyce, która właśnie dopada między innymi młodych ludzi. Między innymi dlatego pewnie, że ten szum dookoła zaczyna jakieś tropy gubić. W tym wypadku mam nadzieję, że i Państwu to, bo to jest elektroniczna, tak przypisywana muzyka, będzie odpowiadał. What my last girl put the through. Nicholas Jar. You told me out to get even for what my last girl put me through. Out to get even for what my last girl put me through. You told me out to get even for what my last girl put me through. Out to get even for what my last girl put me through. You told me out to get even for what my last girl put me through. Out to get even for what my last girl put me through. You told me the truth about myself. I'll forget my last girl with me. My last girl put me through. You told me the truth about myself, and I just sat there and pretended to be dead. I never heard the truth. Girl, I must confess. You could have shot me down. And when I did, I My last girl pushed me through. Out to get even for what? My last girl pushed me through. You told me, you told me, you told me. Faluje dziś muzycznie, ale zbudowanie narracji, opowieści muzycznej w tym nagraniu i młodzi ludzie sięgający do muzyki lat 70. przestają dziwić. No to czas na tornado po tym, że to będzie tornado grane na harfie. Dorothy Ashley. Co odróżnia, przyciąga młodych ludzi. Ale masówka, schlebianie gustom niestety robi swoje. No i to ogarnia coraz szersze kręgi, bo uważają, że w ten sposób dobierą się do młodych ludzi. Nic z tego, pudło, nic z tego się nie da już uratować. Natomiast podsunięcie czegoś do słuchania i wpuszczenie w inny świat jest intrygujące. Część zauważy, część nie. To już troszkę inny trop w tym momencie się pojawia. Dorothy Ashby mnie w relacji tych młodych ludzi właściwie troszkę tak jak duch została przypomniana, wywołana z niebytu jazzowego, bo też przyznaję, że dawno jej płyty nie słuchałem. Kilka takich, jak na tamte czasy nawet, można powiedzieć, bardzo eksperymentalnych, sięgających do muzyki hinduskiej, było niezwykle inspirujących, była niezwykle jednocześnie ceniona przez znakomitych jazzmenów, ale nie tylko. Tu

pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Gregor Porter, ponad 4 minuty, w których właściwie nic się nie dzieje. Swoboda, lekkość. Kto tego typu muzyki potrzebuje? Nie, nie, nie, to nie jest modne. Modne. Schlebianie modą. No tak, ale to przypomina się Beniowski i Słowacki, a to dziś odpada. No tak, idziemy własną ścieżką, robimy swoje i trafiamy czasami na kogoś, kto właśnie ten podpis, tak jak Gregor Porter, sobie już wyrobił, zaznaczył. A czasami też jest to jakaś opowieść niby z naszej przeszłości, a może z czyjejś, no młodzi jeszcze nie mają tej przeszłości, ale będą mieli, może sobie coś przypomną. Tak jak na przykład Clara Hill, Maybe Now. Złożona ta narracja muzyczna, taki drobiazg, inkrustowany. 2 minuty i kawałeczek. Ale to też trzeba umieć zrobić z wyczuciem. W tym świecie zalewających nas dźwięków takie właśnie drobiazgi mogą przyciągnąć uwagę. Trzeba je spróbować odkopać, gdzieś znaleźć, przedstawić. A no już widelec, jak to się ładnie kiedyś mówiło. Ktoś na to zwróci uwagę. Swing już był, to były te radosne, tańczące stopy i za każdym razem staram się coś takiego przemycić. Podobno to już nie jest modne, trzeba coś innego, trzeba być modnym, ale ja nie chcę być modnym. No więc swing za nami, a czas na bossę nową. W tym wypadku sięgam po wersję So Nice, którą przygotowała Diana Krall.

Czasami tak się zdarza. Czysta przyjemność. Ktoś przy okazji nagrania, doskonale się bawiąc, bawi innych, a nie tylko samego siebie. Kiedy usłyszałem to nagranie, które usłyszymy za chwilę, właśnie tak było. Coś, jakieś nuty, jakaś aranżacja nawiązująca do tego, co przed laty, ale jednak całość brzmi całkowicie współcześnie. To jest w dodatku takie wokalne wespół w zespół i też łączące pokolenia, bo te odstawiane podobno na boczny tor trzymają się niejednokrotnie lepiej od tego, co jest nam współcześnie wciskane. A w przypadku tego nagrania było trochę blachy, trochę brzmienia, był jazz i to wszystko okazało się, że je łączy jedno, że to jest jazz na ulicach. Maria Sadowska zaprosiła do owego wespół w zespół Urszulę Dudziak. Jazz na ulicach. Od zawsze Urszula Dowiak w znakomitej formie. Nie chodzi tu tylko o Popaję i to, co zostawiła nam wszystkim w darze w świecie tylko i wyłącznie dla niektórych jazzu. Nie, to jest coś więcej. To jest jednocześnie klasa. Przypomina się chociażby wspólna wyprawa muzyczna Mitch & Mitch i Zbigniew Wodecki. Występy Mitch & Mitch tu w Trójce. Naprawdę, to jest osobny, wspaniały, cudowny świat. Starsi z młodymi. Granice zniesione oczywiście. To nie jest muzyka dla wszystkich, ale próbować trzeba. Przynajmniej tak mi się wydaje. Stąd ten, a nie inny zestaw dziś i jak wspomniałem wcześniej, falowanie. No tak, jazz na ulicach, rozsadzające nagranie. A tak poza tym, właściwie taka refleksja mnie dopadła, że wolę się czuć głupim z nadzieją niż beznadziejnie mądrym. Swobodniej się jakoś czuję. To zdaje się, że jest cytat z jakiegoś bardzo, bardzo starego kabaretu, bo ten dzisiejszy to chałtura i estrada, a nie kabaret. Zostawmy to. Od dziś trzy nuty wygoszone do tej jednej godziny. I aby zakończyć tę muzyczną środkę łagodnie, powracam do harfy. Starego, niemodnego instrumentu. Wbrew paplaninie, że tylko co teraz i tylko to, co modne, liczy się. Po raz ostatni w tej godzinie Dorota Ashby, a ci, którzy nie wiedzą, kim była Dorota Ashby, mam nadzieję, że dzięki temu, jak gra na harfie, sięgną po jakieś inne nagrania i będą już wtedy wiedzieli, że to jest także instrument, dla którego nie ma granic. Chodzi tylko o artystę, który się nim posługuje. 'Cause I Need It, Dorota Ashby, kłania się Roma Dziewoński. Autopromocja. Sandra Szwab. Supernova Live. Słuchowisko, jakiego wcześniej nie było. Nic